لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله رب العزت پل دین کی بندیانو سرا ډیر آسانتیا کړی دا ډیر دلوی رحم او فضل نه کار اغسته دی ډیر دمینی او د محبت اظهار کړی دی په معمولی غونتی عمل او عبادت او عاجزه او تقوا باندې الله رب العزت خپل بندیان معاف کوي رضا کوي تنا او سره د دې فضل او رحم دعوت ول ورکوي چې زما بندیانو زمانه تختیما زمانه زنم لریکاویما ما سره تعلق پیدا کړي ما سره رابطه پیدا کړي ما سره برای راس بغیر د چا د واسطینا او د وسیلینا او د زرینا خبرو کې مطالبهو کې سوالو کې ما ته فریاد او زاریو کې زدا قبلوم کار څومره ګناګاری وګل چې ما ته عاجزیو کې او ما ته خپل عذر پیش کې سبانو ګورې مزوم معفو ما دا به ما استاسو مینز کی او رازی دین بل سوک بنی خبر او نه حاجت شتا دیتا. یو عظیم و شان تاریخ مونتا پروت تی داغی مخ کی مومنانو صحابه کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چو قرآن داغید تعریفون نڈک دے داغید صفتون نڈک دے اور رستو امت تا اللہ بلعزت داغی مثال پیش گئی تو کچا دغس ایمان راوڑو بس ہدایت و مند کچا دغس ایمان قبول کو لکدی ملگرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی قبول کرے دی نو بس بندہ کامیاب شو نجات اومن تو اللہ پر رضا کی راغے او کد دید لارینا او دا طریقینا او دا عقیدینا بل پل لارو گمراہ شو نداغی صحابہ کرامو او عمل داغی او عقیدہ و نظریہ داغی او اخلاص ہم تا اللہ پا مثال کی پیش کرے دیں ہم تا داغی دو عمل و داغی دو محنت او مشقت او داغی دو زندگی ترغیب را کرے دیں چی دغسی ما تا منظور دا وما تقبل له القرآن وسنة طول داغي أحوال لي ده ذكر بياني چه مطلب دا الله رب العزت پا كداري چه دا رستو خلقم داغي پا قدم کی دي داغی پشانتی عمل اختیار کی داغی پشانتی زندگی پا دنیا کی جوڑا کی نوڑیر ناشنا واقعات تھی او حریو کی دمرائے برت تھی چاہ دیو بندہ دے ہدایت پار کافی دے بل چاہتے حاجت او ضرورت نرازی نیو طرف تخو محدثین احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغید جون حیثیت منتخی او دا ډیره ضروری خبره ده سنجه الله رب العزت قرآن کریم کې د انبیاء کرام ډیر واقعات ذکر کړی دي او هغه کې مطلب سو دی نبی ته تسلی دی نبی تا دی استقامت تعلیم او کاری ویلی چی وکلن نقصو علیکا من انباء الرسل هر یو قسمی بیان کری دا تا تا دا پیغمبرانونا دا صد پارمی بیان کری دا حکمت پا کس دے لینو سبی تبیهی فو آدک ستازلو مضبوطوں پا دی سرا زکستام خطاڑی ری پریشانی دی او ډیر مسائل دي، ډیر مشکلات دي. د انبیاء په دې واقعاتو کې ستا زړه لپاره تسلی ده، سکون دي، استقامت دي. لنثبت به فؤادك، اومن ته صحابه شان بیانې امت ته چې ستاسو لپاره د غیپا جون کې او د غیپا عمل کې ډیره خاسته نمونه ده او ډیره خاسته تابعداري ده. یو خمونتا داگی دا دنیای جون حال بیانی چیغا سنگاو، صحابه اکرام سنگا خلقو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری چی دانا چی اغیو تا مرگری ویلیو چی منگستا مرگریو نا اللہ رب العزت ولا دا نم او دا صفت ورکلی چې محمد رسول الله والذین معه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الاخری عظیم الشان رسول دی، او هغه کسان چې د مرګری دی الله ولا مرګری کوي، او داغی پا حق کی و توسیتم کئی چھے گورے ندی خیال ساتا چی دیدن خپنشی. وَلَا تَتْرُذِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيمِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ. که خلق تا تا دیری خبری کی دا دی پا سر باندی اڈیر قسمہ قسم پی غورونا در کئی خودی غن شاڑی، ولی نپیدا کی گی دا سکا نخوا دا گی کار شپاورت دادی چی یدعون ربام پل ربتا فریاد کئی، پل ربتا عاجزی کئی، خپل رب نغواری، خپل رب رضا کوي. دا هر څه چی دی، کداغي منزل دی، کداغي جهاد دی، او کداغي مال او دولت کو، دا ټول څه دی. یذعون ربهم دا خپل رب ته فریاد دی. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. د دې تابان دې سبوج نشته دې سغوالینا، او ستابا په دې باندې سبوج نه ای. الا مرګرتیا صحیح کی ستابا دا غزي مواری چې الله کوم دین ته تنازلی نو هغه به تخې د دې بدازي مواري چې د دې علم لپاره او د دې دین لپاره ناس دي د دنیا تبا سره نه کوي، لالچ بنه کوي، دنیا بنه غواړي، د دنیا مال دولت بنه غواړي، د دنیا زیب و زینت بنه غواړي. دا دې بدازي مواري ده. باقی کیاو دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آہو یو ملنگ سڑے ہو سکے یو وقت کی بنور صحابہ خبری شروع کلی چیرا منگا خون پیغمبر سرا دیر ناسیو خوزو تینناو پا سفر کیاو پا حضر کیاو ہر حالت کیاو سرا ناسیو اسمرا د مخک نو سره مرګری شیو د مکی مو از زمینه نمون ته دومره حدیث ندی ذکرلی او ندی یاد کړی او دا ابو هرینه چراغه سلور کاله و سره وشو ابو دې سلور کاله کې دته نه دومره ذخیره جمع کړم خوږې وکې دې نوې بچ عن ابي هريره ته عن ابي هريره ته دا روایت ابو هريره نه دي خلکو به اعتراض کوي دا دې څنګه مونږ هته دوره ذکرېم نه دي یو کس دې کو نو اکثر نه يروم شي تدنه نه يريګيو نو خپل عذر بیان کوم چې زما استاد ډیر پرخ دی زما سکار روزگار نشته زنه تجارتونه کوم نماز دره کوم نمی ضرورت شته دی یو تنیمه بس دومره چرتا د کجورو ملک دی کجوری پکې ډیری نو بس کجوری سوکرا کی اوازان سرا پدی بیک کی واچو ما پاگی گزارا کوم او پیغمبر تا ناستی ما خوزم نا اتاسو خسوک دا چا زمکی دی دا چا باغو ندی دا چا نورس مصروفیات تی اهل و عیال دے بال بچ دے غم خادی دی دادی تا زمان پر شانتر نشکے دے او یری گرانا زکنا چی نبی علیہ السلام یوزل راگ نماتے وی سادر اغوارا وا اب اس سادر او نامی اتا اغوارا نا بکین استو ارسو مرا وقت چی اغناس تو بیانو لیے احادیث و مسائل و احکام چی بیا پاسی دنماتے وی دا سادر واخلا او پا دی سینہ پوری اومگا ما آسے اومگا پا سینہ پوری وی دا آغیر وزی نپس ما نچری حدیث ندی ارشوی چما دا پیغمبر نساوری دلی دی نازمان بیا ندی ارشوی کرن دا خو معجزه و دا پیغمبر نا ابو هريره رضی اللہ عنہ جما او یا کسان صحابه کرام داسې لیدلی په مسجد نبوی کې چې ریتا اصحاب صفویلشی سپارتا موږ د سفر وای دیو د چپراوې نبی دې سلام علی له مسجد نبوی کې یو سفر جوړ کړو نو دا غی لاندې با اوسې دو کورونه نو یو زین ابل زین راغلی او پیغمبر تدیرو علم تدیرو دین تدیرو دا خودی او یا یادی اگر با کل دریو سو تو رسیده کل با کم شولی زکر کل با مقرال دی جهاد نو بیلیگل نو کم بشو کل با مقاو سلسل دی جهاد موقوف و نو دیر باو فاغوی ما او یا کسان دا سلی دلی دی اخپل خبر کئی دا نوی چگن یا دیرو یا لگو خوی چزا تسنگا یا دوما سنگمی دی دلی دی چاگی سر ادوا جامعی نوی یوا چگنی سادر امور سرو لنگ امور سرو کمیس امور سرو لنگ امور سرو شړایم ور سره او لنګوم ور سره و لا جوبا او شوقا او دام ور سره او لنګوم ور سره و نه نه نه بس یو جام دیو یاو کسانو سره هر یو سره یو یو سادرو یا یو یو شړایوا نویت نبی علیہ السلام چل خولیو وی دا لوی سادر چی دی دا بچا پیر که دا زان نا نو دا دی غاری پلاو با پدیو گوا چوی دا دی غاری پلاو با پدیو گوا چوی اسٹ تا بیدا سی او تڑای تیلران تاجت نو دغوی استاد جامان حدیث کی نازی چو دا چا سادہ روگو دو نابا ترگی ٹو پوری زان پٹولی شو دا چا غبا اگدنو نو نیمی پندے پوری سنگ چی نبی علیہ السلام با تر نیمی پندے پوری لباسا چاو عظیمت داو نبادی بانے سوالو چه بدغی که خواه حورت نپٹیگی ٹیک ده چه ناس ده خوزان برا غن که او بزان با پٹ که نو پاسی بنا نو چه پاس خواهی که خواه حورت نپٹیگی نو حدیث کی راضی چه یجمعوهو بیدیهیم یجمعوهو بیدیهیم خلا سنو بے اغا مخانی ولیوام اورت و بیانخ کاری دو هر یو بدا چل گئی تب ای گندی دی جولی کسی نیولی دی دست بگر دی دو دیو جن رستو بیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ منز کو دقسی پیو سادر کی زان راون غاړو څنګه پیغمبر ویلو چې او پلو یو پلا بل بل پلا ورست به او تړیو په دې او جام کې مونږه کو چې مونږه وکړو څه کسان راغلي وته ناستو وی اغل ته هوستا په ګړوانی باندې لږه پروت سادر بل نو لنګ دې ته نو چې په یو کې مونږ کو وینما عزیز پارو کو چستازو پشانت جاہلان ماوینی او داغی دا اعتراض ختم شی چپ یو جامع کی من نکی گی نمی دید پارو کو ندا کداغس دا سنکولی نو اسبم اسم خلق بوی کدا سکار چاولید چدا گو رو تا دا دی منز کئی ہوئی علیکہ پتی عملو که دا سنت تی دا پیغمبرو خیر دکا دا خلقو نشرمی گی نشپکیو درے گا ہوگت سادر اگورا اب داغی طریقہ باندے دانا چاپیر کا ہویا دورکاتا نفل پکیو کا چیزو و سنت عمل کم نا حضرت جابر ورطا ہوئی چما په خپل نبی علیہ السلام لیدل او چې دقه سیمون ذکر وګت ساده چا پیر کړو په دې طریقه باندې سټ شاته تړلو امون ذکر چا وته نتا پوس کو د دې کنولي خلکو سره دغه شنو یو باوی تقریبا یقین نکې د نبی علیہ السلام تبه وی چې په یو جامه کې مونږ کی نبی علیہ السلام بو ته دا جواب ورکاو چې هل یجدو احدکم صوبین تاسو کې کوم یو تن سره دوا جامې شته چې په یو جامه کې مونږ کیږي کوم د تاسو کې یو تن چې هغه سره دوا شته چې می سادریو می لنګي او می کمیسیو می لنګي کوم دی بده ډیر کم خلکو دا صحابه کرام زندگی وا دا دغی ژوندو نورم دغه سډیر کمزوری وا ناګایوا حضرت ابو طلحه رضی الله عنه چې ما یو ځل نبی علیہ السلام ولیدنه د پوه شو ما چې انتهایو کې ده پولیس نه پوي کنه ښا د شوندو نه پته لګی نور داس وی ذکر ترالم ما وی چې دوره سشتې چې نبی علیہ السلام لپ انتظام کو اوی چاو داغه بوشي دورشته ده کنه سغه هوا ډوډۍ نو حضرت انس یولیګو دا خادمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې توه نبی علیہ السلام ته چې ابو طلحه وی چې راضی شي ما ولا طعام تیار کړی نا خو جمعات دکن نبی علیہ السلام وی رازے ابو طلحہ دعوت تے حضرت انس وی زپا منڈا منڈا مخ کلار مچی اصر ری او اگی تمیوی چا خو ٹول را لو استماع غطا ہوئی ناغ اعلانو کو چا ابو طلحہ خیرات کردے نو ابو طلحوی چې بس بونګس چې راولینو هغه به زی مواری ور کوي بولنو موږ خو یوازې هغه لن تنظیم کړل کنه نبی علیہ السلام راغی او هغه کټوي تکی ناستو او ډوډۍ ښکار کوي ما کینې پین دې بس تعلو کې وای شوروا چولا اډوډه و راخ کی شاور ټول مال شو چې وکاتن سالن هغه سالن اډوډه اډوډه وی هغه نه اوس کم شي نو دا معجزات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داغه خصوصیت ته ډیر خصوصیات دي ښا ادم پاره کې کله واځي جهات مقام وخبشه او بنوي او صحابوي ما ته لوټه راوړه چې دي کې حضور دي چې ستا به وشي اته هم حکم لانو نازل شوه او سورت مائدہ کی نازل شا آخری سورت انو کی دے نبی علیہ السلام ہوئی اگے کے منگول کی ہو دے اوی چالے او دسو نا کوئے او دسو گرت انو نا غرار شو اوبر شورو شو کرنا خلقم اس کی اوخانی او مبکلو لوخی ام ڈکلو آ لوٹا کی او بوئی نو دا خصوصیات معجزاتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام دا خلقو خوا دنیا کی اغی پرزق ندی مانا شوی پجاما باندی ندی پٹ شوی ایسے اندی کرو او دورا چی پا ایمان بانده دیر مالو پا عمل بانده دیر مالو او ټول وقی از دین دا پارا وقف کرو نو اللہ پی سمرا رحم کرو نبی علیہ السلام بلیگل پخپل بنتو لخکر بیولیگا پاگی بی یو مشرکو یو زیتا او پتی باندې ډیر خپاو ویلیو چې زه بچره پاتې نشم زما دا ارمان چې زه بچره پاتې نشم خدای زو چې نزمه نزه ګورم دې خلکو ته چې زه چا سمې نشته نو سره وسلشته نو سره راشنشته نو سره سورلشته اسه وخشته او چې زه روان شم نو منډي بوي زما د وجه نه وځي ته څومره تکلیف راسي جهاد لږه څه سوکلې شي د ولاس او د وخت په نو زه د دقیق وجه نه کله لا نورشم چې د خلکو ته وګورم چې دې سره سسته نه جزانو سره اپات کیږي خو نه ټول پیغمبر وزیمون په مدینه کیو نو زکا کل کل بے اولاق کرو لے گا امیر بے پا مقرر کنو امیر مقرر کنو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اگتا پاگی سفر کی دا مشکلات پیخ شو چی غسل پیواری او زخمی شوی و پا سر باندې زخمی شوی و کن ناغین ایتا پوسو که چیره ما لسه داشته دی داسی چیزا دا دیوبونا زن بچ کما ناغی و تایی مونتا خوصو معلومات نشته دی اخو خام خطا باندې غسل اولی دلی دی اگه غسل نکو او تیموم او او چراغ نبی علیہ السلام تاغی علوی چی گورد مونگ لپا داوکی مونگ راکو نبی علیہ السلام تینا تپوسو کو چی داولی ناغیو دا آیاتوی وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اي خلقوا ذا الله بلار كي خرج كوين خزان حلاكت تمغور زوين نيوي فضيبان دي سوچو كشي داخو كزو داكم نو حلاك بشما القرآن دغا كلس كلوائي كلوي ولا تقتلوا أنفسكم فلزانونا فخبل لاس باندي مقتلوين غور بدنونو کې ډېر پرخ دی ښا بعضي بدن داسي چې زخمی شو ادوبونه دې بچ کو بس نه دوايه تا جتشتانی ملهم تا جتشتانی پټه تا جتشتا پخپل وایو او بعضي داسي چې زخمی شنو لور شنو وی وینځي تا غور بدنونو کې ډېر پرخ دی کنه ناغوی دا خو ما زکوی چی ما زن نحل اکو نبی علیہ السلام و خان دل غصی و تونوی کنا داد اللہ رحم و پاگی باندی خوا کلب صحابی را آگئی پیامبر تبیوی چی دیر غلطی را نوشوا دیر نقصان را نوشو نو کپ ما باندی دش پا شریعت کی و پا دین کی سزا راضی نو سزا پا ما باند جاری کام نبی علیہ السلام بپوش نو تبیوی چو اس مونگ سر مانزو تودری گا یا دو مازیگرو یا دو مازبخینو نو بس دو استا دو پار کافی دنو زکا با داس جرمو چه سزا بے نوکنا حد با پی نراتو اسی گناہ باو اسی نو داغی دقا علاجو ذکر اللہ رب العزت ویلو ان الحسنات یذهبن السیئات دا منزنا و دا عبادتنا دا اعمال صالحا دا انسان گناونا ریجی دا بے ہوتا ہوئی نبا سغیر پتی باندیا گنا با ختم شو ماب باشو عادت داغی داو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرامو چکل سا غلطی او سا گناہ او سا خطابت نوشو نو تبیوی چودری گف ماند بانے درکاتاو کا او بیا سوالو کانو اللہ بیتا ماف کی دیر دا سراغلیو خوا دا داغی علاجو نو دقا علاجو خوا نا اللہ رب العزت رحمو کی منگا ہو دن سر محبت نشتا شوق نشتا او نرا توخشتا دے چیزان پوکو انا خبری تا وقت دو دا سی پورا چیز اولنا تر اخیر پوری واورو اسی بس که انسان ارس مرا غلطی و خطائیو کی کده دی خلین کنزلو خیجی بدی ردیو خیجی غیبتو کی چوغلیو کی ارسو خوکل چل اللہ دا یرنا لرشی او دسو کی و بیاد و رکاتو کی او ما پی غواری دا اللہ نا نین الحسنات یذهبن السیئات بس آغا اللہ معاف کی کنا خوا یذهبن السیئات دا علاج دے او بعضی خبر داسی دی چمونگا دا خپل جہل دا وجنا احتیاط نکو زان نساتو نو آغا خبرو کو چیو پا منزبان دی بیان نماف کی گی دا لگوٹی غور پا کاری کنا خوا دا سشتا دی پا دین کی خبری خوا چیو بیا پا منز پا عبادتو نو پا دی بیان نماف کی گی دا غیر پارا قانون دی پا شریعت کی نو قانون خونماتی گی تان کنزل وکړو نه دی باندې را دی وې نه دی وال ټکول وکړو خو پتلا کو دی ور منډ کړه نو بس دا اوس پیسې نه معاف کیږي قانون دی او که ته په حالت کې وي نو ګولې دا ګولې خو نه چارو دی کته وای چې زه په غوسه کې وم زه په نشه کې وم زه په ار څه کې وي او چې تا د خولی نوست نه او لګې او د هغې بل علاج نشته دی خیر دی هر څه به دې ویلي وو چې څه دې په خولی را تلل نو هغه به دې ویلي وو نو د هغې علاج وو چې دوه رکاته به دې کړي وو الله نه به دې بخنه غوښتې وه بس معاف کړی به وي دومره راځي احادیثو کې چو سړی راغیو اقرار وکړ په ځان باندې چې زنا را نشوي دا او بس نبی علیہ السلام به مخواړو نه براره بلې سلور زله اقرار وکړ په ځان باندې او نبی علیہ السلام ورته بیا وی چې ګوره تا به اسی خپلول کړی تا به اسی لاس چولې او وینا ولی هغه خبره پیدا کوله حضرت عمر رضی الله عنه لاله هغه ته یزه خدای بندا الله در باندې پردا چولې وانه تابم پزان پردا چولې وان اجي بس اوه ستانه سو خبرو دا الله پردا وکنه ها نو چې تا پزان پردا چولې وې توبې دې استلې وې او معافی دی غوخته ویو رکاتونه دکړو نو الله معاف کول کوي او ګناونه بخي ان الله يغفر الذنوب جميعا ټول ګناونه بخي بغیر د شرک نه دا خو شرک نه ده کنه دومره پورې راغلی دي نو ښا آیات مقدسات کې الله رب العزت کافرانو ته وی کافرانو ته کفر سمره کفر نه په له نور سنشته کنه او غیظ ترغیب ورکی چې ینتهو یغفر لهم ما قد سلف کدی وستو به وستا د دې خپل کفر نه او د شرک نه نو چې سې کړی دی نه به تمام شي نو باز دې نه په لور نور الله سو نور به باندې سره او دې چاته ویلو چې هغه 50 کال شپېته کال او یا کال په شرک کې تیر کړیو په کفر کې تیر کړیو ورسره هر څه کړیو راغیت الله رب العزت وی چې ینتهو کپرشتیا توبه وباسه کنه په دروغ نه چې توبه ستو وی هغه څه کنه نو یو غفر له ما قصر بس ير تیر او باقی روزګار هر څه ته معاف کوم ها دومره اسانه کړی دا زمونږه بد قسمتی ده دا چې بعض انسان دی وهم اغستې چې زما بخنه توبه وي ما ته خپل ځان معلوم یا سړی تا ته څنګه خپل ځان معلوم تا یو قتل کړې که دو دی کړې دي که شل دی کړې دي پن اسرائیل کو خو یو هغه په سمرمان ری جوړلو سلی پورا کړیو هغه خداونه وي چې زما توبه نه قبلی ما ته خپل ځان معلوم نه روان شو اچ مرګ وترانه نو دواړه قسمه ملائک پر راځم شو ساو چې دا مخکی عمر ته کاته چې دا خو ظالم دی زه په خرپوله کړی دی تومره مرګونه کړی دی او د رحمت ملائکو چې اوس کم په روان دی مړ بیت الله ته روان دی توبه وباسي جګړه جوړه شو الله قاضی سے ابراو لے گا جبریل امین پی پیسہ لو لو کا اگوی دا چل کون پیریانو تا غزنے سدے دا زمکا کچ کون چدے بیت اللہ تنیز دے دے او کنا دے خپل کور تنیز دے دے چدے زمکا کچ کلا نو بیت اللہ تنیز دے ہو نو دا غزب ملائکو تیوی چدے کڑون غاڑے خوا ام حدیثین پی نورم تبی کئی وی چی بیت اللہ تا مزل ڈیرو فاللہ راغون کن سڑے بچ کول غاری سڑے اللہ را بولی ذاتو ید خدای بندیانو ما تا خسو خیئے کنا اخر زچ تاسو بخما او دا دمر گناونا او دا دمر غلطے دل ماف کن ما تا خسو خیئے کنا او هغه صرف الله تودری دلی واجزه سرا ډیر نه دو رکاتا خو چې د زړه د اخلاص نه دی وکړو د نبی علیہ السلام عادت مبارک داو هر څه چې کول نو د دې لپاره کولو داغه خصوص ضرورت نه وو خو د دې لپاره کول نو کله چې به وي په سفر تلو شپې ورځې یو پکې تیرې شو یو بیا به راغې مدینې ته نو مخکې به جومات ته راغې نو دوه رکاته به یې وکړو دا دوه رکاته تحیۃ المسجد مو او دا تحیۃ السفر مو شکر دی چې الله په دې سفر نه په خیر خیریت سره واپس کړو نو دوه رکعات به وکړو. حضرت جابر وی جزو سرام پا یو سفر کی ده تبوک سفر با اوگدو نماو سر پلار سودا اکڑا اغداو چی ما سر اوخو خودیر بیکار اوخو پلی ناغستو نوی نبی علیہ السلام ما تاوی چی دا اوخ پا ما وانی خرس کا ما انکار نشه کولی چې اسړی اوس زته نه تنګې منو بیا وی چې بس دا زما شه په دور باندې او چې لړ شو مدینې ته نو بیا بدل پیسې درکم. کله چې ورسېدو او نبی صلی الله علیه وسلم جمعه ته لاړو تحیت المسجد یې کول تحیت السفر یې کول نظر عالم نمات نه پیسې غوښتي اغه وی دوره کاته دی کړی دی نه ما وینا اره دوره کاته وکه وی پیسې مو سه بیا کی هو نو ما باندې دوره کاته وکړو نو خدای ته و څومره لوی تیارته رښوی دا اوس مشته کنه دا تحیت المسجد ګوره ډیر خلق واجب وای واو دا واجب دی خودمونگا امام وی چنا سنتی خو مستحب ندی گوری لکا دا مونگا چی اسی نفل مفل کونا دا سی سنتی لکا دا ماس پخین دا سلور رکاتا مخی او دا دو رکاتا رستو دا سی دی لکا آماری کلی ری نبی علیہ السلام چی من اتل مسجدان فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ سُوچ جمعات تراغے نو کینی بنا عجیبہ کوار کہ کین آستا نو بس قضا شو کین آستو سر قضا کی گی بیا کینی بنا دو رکعتا باقید جمعات شکرانا شکر دے چا اللہ خپل کور تراوستم کنا دا سمرا اصلی سنتو خلق دا دینا نو خبر ولی مونگ چی سورا پوئیگو مونگا پدی پندوس پیتکالا کی نو مونگ خو ندیوری دلی چرتا وارا لویشو چی استاز ویلی خلقو تا چه که نیما دورکاتا دا جماعت شکراناو که توبا توبا دا ولی دا نه چې کني یوازې خلقو توحید مسله نه دا کړی بلکې کومه مسله کړی دا سنت خبره کوم ځای کړی دا څومره ضروری سنت دی نه رابل کې بناسته استاد بم ناستو خبره به کولی چې څنګه غنم څومره وشو بوساړه مو تړلا کنه دې کې دا وی مطلب وخا دا وی نبی علیہ السلام یوزل جمعی پرز باندے خطبہ لستا او صحابی راغی سلیک کی ناستن نبی علیہ السلام پرینخو دوی دو رکاتا اکڑا او خطبہ وطا بند کڑا موقوب کڑا دمرا ضروری شید نو دا سو دے پارا دا خود دی دے پارا چی غلطے دی خطائے دی گناہون دی نو چې الله تعذر پیش کو چې الله معافي غواړم را لمستا کور تر علما اډیر سبا میکړي هوتا ته می سجدي ولا ګول چې ما ته معافي وکړه بس استاجت نشتا تا خلق ځان نه دغه جوړ کړی دی ښا پیدا وکا او صدقه وکا او پلان یې وکا یسړی پیغمبر سوي دی دا خبره نه مانی یا هغه به هر چاته وی چې دروازه کاته وکا او سوالو کده الله نه چې معافی ته وکي دا بخنه ذریعہ وا دې طریقه وا دې ته توبه استلوي توبه استل په صحیح طریقه باندې خو چې بیا ګناه نه کوي چې مخکې نه شوي ښا زمونږ دې ته ضرورت یې ورو زمونږ لپاره دا جمعه دې بس دا د الله کور دا یو لوی کارخانه ده دا جنت ته چې هر څه غلطي او خطا یې وشي کنه راځو به بدل ته الله ته فریاد کوو او تندې ولګو الله معافي کوي کار قسم ګور کله باندې د خلینې سوخیږي کنه اسړې بدې ردي خبرې خوې اسړې کار سي خدک علاج دې نوري خبرې نشته پیغمبر نه ثابت نه دي چې وچا طويلې چی غني صدقه ورکا لس روپیا ورکا اصل روپیا ورکا یا بیزالا لکا یا بلسو کنا دانا دیا او دا خلقو دا کس لی دی دی ویلی چی اللہ تاو درے گا دور کاتاو کا اگا مخکنی اور سبا تماف کی کنا اگر پسا چا باندے پرشتی نی باندے توبہ استل اللہ تا دا یو علاج دے دا ذریعہ دا استاجت نشت دے اللہ رب العزت وی بس عقیدہ صحیح کے چی شرک پکی نہیں دغه نبازان ساته بیا ور پسې د ګناهونو کفاره دادا ډیره غټه کفاره دادا چې بس دره کاته وکه جمعه شرط نه ده که جمعه ستانه لري نو څه ضرورت نشته دی یاخد په خوانو امتونو مون به دې جمعه نه کیدو دې امت ته الله سانه کړی دا بلکې نبی علیہ السلام بغیر د فرضونه نور ټول منځونه په کور کې کړی دي اویلو چې لا تجعلوا بيوتکم قبورا يخلقوا ته دي خپل کورونو نه قبرونه مو جوړاوي ولي قبرونو کې همن نه کی قبرونو کې عبادت نه کی هغه کې همن راغلي حرام دي نو دا کورم تاسو مقبره کړه چه بس سی نجومات لرامن نکوه که اشراق کی نجومات کی بے که یه ده خدای بند پیغمبر خوب چه مکم معظم فتح کل پاتم کال نخپل ترکار راغی او ترکات اوکلو شکرانا جومات تنو راغلی نفلو کنخا که تحجد که اینو جمعات تا بمندی راوی و پخوانو مشرانو عجزانو بمندی والی نو کل بپریوت نخپا بیماتا شوا کلی دا خدای بنده دارتا چاوی نبی علیہ السلام خوچی سکری دی نو کوری کری دی سر دی چی داغا پا جمعات کی یومن پا زر باندی دی نور جمعاتونو کی زر منزو نا او داغا پا آغای کی یومن زو اوغا بیام کور جمعات پریخ دے و کور نفل و تحجد و سنت و ویتر و ارسکلی دی علمی دا چاگی که در ضرور نوم سواب زیاد تے روید خدای بندیان دا دیر غٹ غلطی دا چی تاسو آغا سے اخپلو مشرانو تا گو رہے یہ راگی مونگتا سندی ویلی نو مونگتا خمولا بابا دا سنو ویلی مونگتا خوابی جی سے افدا سنو ویلی آو مونگتا خوب یا خدای توبه دا دین دا پی جی سیب دی دا دین دا مولا بابا دی کدا دا پیغمبر دی دین خواه دی چه غصویلی و دق قویلی دی چه بس هر سمرا غلطی و خطایو شوا نو اللہ تودره گئے و معافی و غواره دا اصلی توبه دا خواه نو کلا و معافی غوارو کله الله ته توبه او باس وختېلا مونږ ته هنيشتا کڅوګ د پینځشتو کالو یا وی چې زه خلا وسو شما شوم د شنا شو وایلا شونډه نو شنا شو لاړ بانګې شو تاسو رګارانټی شته د خپل ژوند اوس الله ته توبه او باسا اوس الله نه معافي وغواړه او وعده وکړه چې الله بیا ونه کوم سپته لګي د مرګ استاد مطلب دې چې دا کارنګي حل تکي ګونی ویشلې شي اول تکي آزاد آزادۍ او جنتونه دي نه خو په سمې لاوي کنا په دې دوره کا ته باندې ښا نو تا ته دومره پته نشته دي دا ډېر لوی د سنت خلاف ده چې اوسړي راشي جمعات ته وګوري چې وخت تا یو هم جمع ولاله اقامت چوری بیا مکوا بس یا دوره وخت چې ته به کې سنت کول شي نو دغه ستا تحیت المسجد شو خو نه چې وخت د تشتینو خامخا به دا دوه رکعته کوي ته به الله ته محتاج یې ستا به ته حاجت یې او ضرورت یې نو معافي به ته نه غواړې نو ښه نو الله رب العزت وایي ان ینتهو یغفر لهم ما قد سلف چې کافر ته معاف کوم نو تا ته نه معاف کوم خو ما سره الله وی ټګي مه کوه چې کوم ته سنت او د پیغمبر طریقه ځونه هغه نه کوي ازینو د یو نه تپوس کوي د بل نه تپوس کوي نو هغه جز پسو پوئیږي هغه ځان له دغسې دی در مه کوه بس دا ښکاره خبره ده چې پیغمبر هر یو ته ویلو چې ادریږي الله ته او جاړه الله ته معافي به تاو کی بخنه به تاو کی که غم د سره ای د آخرت کنه یو خو چې غم نه چا سره نو اخو باچا دی دا خو هیڅ ضرورت نشته دی ښه مونږ سره خو غم شته زمونږ ضرورت شته نو مونږ به خامخا په دې پابندي کوو چې کله د الله کور ته راځو نو دوه رکعته به کوو شکرانه چې وخت راته ای الا بیا کینو ښه پیغمبر نه یو پرېښې ناستې ته چې قبل ان یجلسا د ناستې نه مخکې به یې کوي ښه داسې به کوو کنه الله توفیق راکی چې توبه او باسو معافی وغواړو او مرګ دغه د خجوریا سبا دی یا بل ور دی خلق ته وګوره په خو به یو یو تن مړ کېدو په دشماری نه بار دی تا کی سره روانه د اخیری علامه د قیامت دی کنه ښا واخر دعوانه